Abdullah bin Selam hakkında ne dersiniz? Benim hakkımdaki kanaatlerini öğren. Ondan sonra benim Müslümanlığımı açıklayalım. Olmuş, Yahudi bir heyet geldiğinde, Abdullah bin Selam hakkında ne dersiniz? Efendim, o bizim büyüğümüzdür, saygı duyduğumuz insandır, Tevrat'ı en iyi bilenimizdir. Ve onun Müslüman olduğunu söylesem ne dersiniz? İnanmayız demişler. O zaman Abdullah bin Selam huzura geliyor ve kelime-i şehadet getiriyor. Rabbim onu söylüyor. Peki böyle olursa ne olacak? Ve de siz yine kibirlenmeye devam ederseniz vestekbarutum. Günümüzde de aynıları oluyor. Hayran olduğu insanların Müslüman olduğunu görüveriyorlar. Yine de kibirlenme. Aklıma başka bir şey geliyor da söylemeyeyim. İnna Allahe la yehdil kavmez zalimin. Allah zalim toplumlara yol göstermez diyor. Yani kişinin hidayete ermesi için önce zulmü bırakması lazım. Zulüm, kendine karşı zulüm. Hanımına karşı, çocuklarına karşı, komşularına karşı, insanlık ailesine karşı yapmış oldukları zulümlerden uzaklaşmaları gerekmektedir. Ve قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه ve iz lem yehtedu bihi feseyekulun haza ifkun kadim. Kafirler Müslümanlara şöyle diyorlar. Eğer bu dinde bir hayır olsaydı, bu konuda siz bizi geçemezdiniz. Biz Müslüman olurduk. Mantık bu. Hani sevgili Peygamberimiz, gerçi aile itibariyle soylu bir aile ama fakir Peygamber Efendimiz. Bilal Habeşi kölelikten yeni azat edilmiş. Suheyb-i Rumi fakir. Ammar bin Yaser fakir. Diyorlar ki Mekke'nin meşrikleri, ileri gelenleri, bak bu din eğer hayırlı bir din olsaydı, insana fayda verecek bir din olsaydı, gelir getirir bir din olsaydı, buna siz değil biz girerdik diyorlar. O İslam hidayetini elde edemeyince bu sefer hâzâ ifkun kadîm, bu çok eski bir uydurmadır diyorlar. Yani geçmişin hikayeleridir, uydurulmuş şeylerdir diyorlar. Ama Rabbim diyor ki ve min kablihi kitabu Musa imamen ve rahme. Daha önce de, Kur'an'dan önce de bir rahmet, bir önder olmak üzere Musa'nın kitabı yani Tevrat gönderilmişti. Ve hâdâ kitabın, bu da bir kitaptır Kur'an. Yani daha önce Tevrat ne ise bu Kur'an'da odur. Kur'an kelam olması itibariyle Allah Celle Celaluhu'nun kelamı, Tevrat da Allah'ın kelamı, İncil de Allah'ın kelamı, diğer sahifelerde, Zebur'da Allah'ın kelamı. Arada bir fark yok. Kelam olmaları bakımından fark yok. Bu kitap geçmişi de tasdik eden kitap. Yani Tevrat'ın indirilen bölümleri bize, bizim için geçerli olan bölümler Kur'an'da tekrarlanmış ve doğrulanmış. Çünkü içerisine tarih boyunca yanlışlar da katılmış. Kur'an'ın haber verdikleri Tevrat'ın doğrularıdır. Lisanen Arabiyyen, bu kitap Arapça bir dille indirilmiştir. Liyunzirallezine zalemu, zalimleri uyarmak ve büşralil muhsinin, iyilik yapanları da müjdelemek için indirilmiş bir kitaptır diyor Allah Celle Celaluhu. İnnellezine kâlû rabbunallâhu sümmestegâmû felâ khawfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn. Ulaike ashabul cenneti halidine fîhâ cezâen bimâ kânû yâmelûn. Şöyle diyenler, Rabbimiz Allah diyenler, sonra da dost doğru olanlar var ya, onlar için korku yoktur, onlar üzülmezler, hüzünlenmezler diyor Allah Celle Celaluhu. Korkuyu yenmenin, kederi yok etmenin iki yolu. Bir, Rabbimiz Allah diyeceğiz. İki, onun gösterdiği doğrultuda doğru olacağız. Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçer. Rabbimiz diyor ki, sevgili peygamberimize söylüyor, onun şahsında bize söylüyor. Festekim kema ümirte. Emrolunduğun gibi doğru ol diyor. Doğru ol demiyor. Emrolunduğun gibi doğru ol diyor. Çünkü doğruluk her adama göre değişir. Neyin doğru, neyin eğri olduğu konusunda ayrılıklarımızdır şu anda birçok suçun işlenmesine sebep olan. Hortumcu kendini çok doğru görüyor. Doğru gördüğü için televizyona çıkma yüzsüzlüğünü bile gösterebiliyor. Hırsız kendine göre kendini savunacak haklı tarafları olduğunu mahkemede anlatıyor. Herkes ama bazı suçların yaygınlaşmaması için adını bile söylemek istemiyorum. Her suçu işleyen kendince onun doğru olduğuna inanıyor. Hatta basında çıktığı için söyleyeyim. Erkek olduğu halde kendini satan birisini polisler getirmişler karakolun önünde. Karakolun önünde. Televizyon kameralarından gördüm ben. Televizyon haberlerde gördüm. Eline bıçağı almış, polislere saldırıyor. Saldırırken de söylediği söz önemli. Çağın gerisinde kalmış adamlar diyor. Polislere. Polislere diyor ki, çağın gerisinde kalmış adamlar diyor. Buyurun. Polisin o suçu suç görmesi mi doğru, öbürününkü suç değil, bu çağın bir fazileti olarak görüyor, hangisininki doğru? Yani şöyle açık söyleyelim, bir erkeğin veya kadının kendini satmak için bir köşe başına durması doğru mudur, değil midir? Ne olursanız olun şu anda beni dinleyenler, yani düşünce farkınız ne olursa olsun, doğru mudur, değil midir? Doğrudur diyenler, niye göre doğrudur? Yanlıştır diyenler, niye göre yanlıştır? İşte dünyanın sorunu burada. Dünyanın sorunu burada. Yanlış diyenler niye göre yanlış? Mesela siz bulunduğunuz yerin uzaklığını söyleyeceksiniz. Nereye göre uzaklığını? Orada bir sabit nokta edinilir. Şehirlerde sabit nokta edinilir. Belediye başkanının binası diyelim. Veya valilik binası esas alınır. Veya otogar esas alınır. Sonra o şehre olan diğer şehrin uzaklığı. Yani sabit bir yer almadan kilometre söylemeniz mümkün değildir. Elinize bu bilgisayar kaç gram gelir veya kaç kilo gelir? Biriniz 2 kilo desin, biriniz 1 kilo. Biriniz 750 gram desin, biriniz 3 kilo desin. Hangisi doğru? Benimki doğru. Niye doğru? Ben dediğim için doğru. Değil. Peki doğrusu ne? Teraziye koymaktır. Teraziye koymaktır. Doğrusu bu. Teraziye koydun mu? Şu kadar gramdır. Kilo ve gramdır. Ve bütün dünya kiloyla gramı tanımaktadır ve kabul eder. İşte evrensel doğrular sözü son günlerde çıktı. Evrensel değerler veya evrensel doğrular dediğimiz şey son günlerde, yani şu 15 yıldır bu evrensel kelimesiyle beraber doğru veya evrensel kelimesiyle beraber değer kelimeleri kullanılmaya başlandı. Bunu desteklerim ben. Ama evrensel doğru veya evrensel değeri, benim param güçlü, silahım da güçlü, benim dediğim evrensel olacaktır diyenlere de karşıyız. Doğrunun belirlenmesinde, bunun kaç gram geldiğini belirlemede terazi gerektiği gibi, o köşe başında kendini satmaya arz eden, niye satıyor? Kazanacak hiçbir yol bırakılmamış kapitalist sistemde veya komünist sistemde adam kendini satıyor, kadın veya erkek. Doğru mu? Doğru diyenler niye göre doğru? Yanlış mı? Yanlış diyenler niye göre yanlış? Sabit bir terazimiz olması lazım. İşte Rabbim o teraziyi ve vada'a al-mizan en la tadgav fil mizan fe aqimul vezne bil qist ve la tuhsirul mizan ve zinu bil qistasil müstakim gibi ayetler indirmiş. Kur'an'ın bir terazi olduğunu, doğruluğun ölçüm aleti olduğunu ve sevgili peygamberimize doğru ol demediğini, ya festekim kema ümirte, emrolunduğun gibi doğru ol dediğini öğreniyoruz Kur'an-ı Kerim'den. Bütün dünyadaki insanları yaratan kimse evrensel değeri, evrensel doğruyu, evrensel teraziyi o koyar. O da Allah Celle Celaluh'tür. O doğruyu koymuş, belirlemiş Kur'an'ıyla. Şimdi Rabbim bize diyor ki, kim Rabbimiz Allah derse, sonra da dost doğru yürürse, tabi Rabbin doğruları içerisinde yürüyecek. Yani kula kul olmak yok, Rab olarak Allah'ı seçtikten sonra o Rabbin belirlediği çizgi var. Ayette var bu. O ayeti bir gün Efendimiz açıklıyor. Çizimle açıklıyor. Yani öğretmenin okulda tahtaya çizerek açıklama yaptığı gibi sevgili peygamberimiz ayet-i kerimeyi tefsir ediyor. Kumun üzerine bir çizgi çizdi diyor. Sonra sağına iki çizgi çizdi. Sonra soluna iki çizgi çizdi. Sonra orta çizginin üzerine parmağını bastı ve şu ayeti okudu. Ve enne hâzâ sırâtî müsteqîmen fettebi'ûhû ve lâ tettebi'û sübüle feteferraga biküm an sebîlî. İşte benim dost doğru yolum bu. Buna uyunuz. Şu sağ ve soldaki diğer yollara uyarsanız sizi paramparça eder ayetini okudu diyor. Paramparça oluşumuzu anladınız değil mi? Başka yollara saptık da ondan. Bu sağlanırsa, yani Rabbimiz Allah dersek, bizi yaratmayan, yeryüzünde bir hücreyi bile, bir karıncayı bile yaratamayan, kendisi yaratılan, ölümlü olan insanların sözlerini Allah'ın sözünün önüne geçirtmeden Rabbimiz Allah der, sonra dosdoğru o yolda yürüyecek olursak Rabbim diyor ki onlar için korku yoktur. Onlar hüzünlenmezler de, yani üzülmezler de diyor. Bu genel bir ifade. Yani ahirette zaten korku ve hüzün yok. İmanla gitmeyi başarmışsak, dosdoğru gitmeyi başarmışsak. Bir de bu dünyada için de geçerli bu. Allah var, keder var. Yok. Ben doğru yoldayım. Doğruların düşmanı olan insanlar bana ne yaparsa yapsınlar, yüreğime korku girmez. İçin rahatlığı içerisine girermiş. Niye? Ben doğru iş yapıyorum. Kimsenin malıyla, canıyla, namusuyla oynamıyorum. Öyleyse bu insanlar bana bir şey yapamazlar. Yaparlarsa da Allah onun karşılığını binlerce, milyonlarca katıyla bana verir. Rahatlığı içerisinde bir insan yaşar gider. Ülaike ashabul cenne, işte bunlar cennet yaranıdırlar. Halidine fiha, o cennette ebedidirler. Cezaen bima kanu yamelun, yaptıklarının karşılığı olarak Allah cennette onları ebedi kılacaktır diyor. Dünyamız güzel olsun, ahiretimiz güzel olsun, iki dünyamız cennet olsun. Allah'a kul olalım, kula kul olmayalım, doğruluktan ayrılmayalım. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz...